Γεια σας, γεια σας. Βρε καλώς τα παιδιά. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Γεια σου, Θάνο. Είναι το thepressproject.gr. Είναι μια ειδική φάρμα των ζώων. Καλησπέρα στους ακροατές, ακροάτριες, τηλεθεατές, τηλεθεάτριες και είμαστε μακριά, αλλά είμαστε τόσο κοντά, Κωνσταντίνε. Θάνο, το είπες, δεν θα μπορούσα να το πω καλύτερα. Εγώ που ξέρεις τώρα, είμαι διακεκριμένος λογοτέχνης και παρόλα αυτά, καλύτερα δεν θα μπορούσα να το θέσω. Έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλά θέματα για να σας μιλήσουμε σήμερα. Θέλουμε να σας μιλήσουμε για κάποια θέματα τα οποία κάποιοι θέλουν να αποσύρουν από την επίκαιρη συζήτηση. Εμείς θα τα κρατήσουμε ζωντανά όσο αντέχει η ψυχή μας, τα πόδια μας, το πάθος μας, η φλόγα μας. Θάνο, έφαγες μαγειρίτσα? Ξεκινάμε επίκαιρα. Με το λοιπόν, θέμα των γιορτών. Έγινε το Πάσχα στο χωριό. Είμαι φαν αυτής της αγωνίας των μέσων ενημέρωσης. Οπότε μπορώ να πω ότι ήταν πετυχημένο το Πάσχα στο χωριό. Εγώ είμαι ακόμα στο χωριό, είμαι στη Θεσσαλονίκη. Είμαι για δουλειές, μην αρχίσετε τα σχόλια. Θα κάτσω λίγο παραπάνω. Και ναι, έφαγα μαγειρίτσα και τρώω και πάρα πολύ μαγειρίτσα γιατί μου αρέσει. Μάλιστα, μάλιστα. Συνταρακτικές αποκαλύψεις. Ναι, συνεχίστε. Τρώς μαγειρίτσα. Θάνο, σου φαίνεται αηδία η μαγειρίτσα ή είναι κάτι το οποίο το συνιστάς και καταλαβαίνεις την ύπαρξή του και θα ήθελες να διαιωνιστεί? Α, θα φάμε επίθεση από vegan. Και το πάμε. Α, όχι, όχι, όχι, όχι. Εντάξει ρε παιδί μου, τώρα τι να μας πούνε, δεν... να μας επιτεθούν αν ειρωνευτούμε τις απόψεις τους. Τώρα να... δεν μπορούμε να είμαστε δημόσια κρεοφάγοι. Εντάξει. Ξέρω. Καλά, ναι. Εγώ δεν ειρωνεύομαι ποτέ. Συνειδητά το κάνω αυτό το πράγμα, αλλά δεν κρύβω ότι τρώω κρέας. Ναι. Όχι, εμένα μου αρέσουν όλα αυτά τα έθιμα. Επίσης, να ξεκινήσουμε με μια αντιδημοφιλή άποψη, ίσως, για το κοινό. Αντιδημοφιλή, ναι. Ναι, αλλά με την οποία ξέρω ότι συμφωνείς εσύ, Κωνσταντίνε, οπότε τουλάχιστον συμφωνούμε μεταξύ μας. Τι σε νοιάζει? Οπότε, τι μας νοιάζει? Καθάρισες. Τι μας νοιάζει? Αν άμα συμφωνούμε εμείς μεταξύ μας τώρα, τι ναι, φλανάχει ο κόσμος όλος. Δεν μπορώ καθόλου την κοροϊδία που υπάρχει απέναντι στους ανθρώπους που πιστεύουν τις ημέρες που για αυτούς είναι σημαντικές. Αυτό δεν το μπορώ. Το θεωρώ εξυπνακισμό. Δηλαδή υπάρχει αυτό σε μια μερίδα της αριστεράς ότι εκείνη τη στιγμή θα ειρωνευτείς. Και είναι και αυτό που συχνά υπάρχει δυστυχώς, ότι για κάποιο λόγο κάποιος που δεν πιστεύει, εγώ δεν πιστεύω, θεωρεί τον εαυτό του πιο έξυπνο, ας πούμε, που δεν πιστεύει από τον άλλο που πιστεύει. Αποκαλύψεις. Θάνος, ναι. Καμίλαλης, μπορώ να αλλάξω το μπάνερ από κάτω. Θάνος, ναι. Καμίλαλης, εγώ άθεος. Δεν πιστεύω. Άθεος, ναι. Αλλά αυτό είναι δικαίωμά μου, όπως και δικαίωμα του άλλου να πιστεύει. Ωραία. Και κανένας δεν δίνει το δικαίωμα σε μένα να τον κοροϊδεύω για αυτό που πιστεύει. Ή να θεωρούμε εγώ πιο έξυπνος, ας πούμε, ότι έχω ξυπνήσει και έχω δει το φως το αληθινό και καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει Θεός. Γιατί υπάρχει αυτό. Υπάρχει αυτό γενικά. Υπάρχει αυτός ο εξυπνακισμός που λέω. Όχι να κάνεις πλάκα με τη θρησκεία, δηλαδή η σάτυρη επιτρέπεται παντού. Αλλά το ότι νιώθεις πιο ξύπνιος από τον άλλον που πιστεύει, και μάλιστα αυτό γίνεται αυτές τις μέρες περισσότερο, δηλαδή τις Άγιες Μέρες, κάποιος νιώθει την ανάγκη να πει ότι «Α, εγώ είμαι ξύπνιος τώρα, εγώ δεν τα πιστεύω αυτά». Έγραψε πώς λέγεται, μου διαφεύγει τώρα το όνομα, έγραψε ένας φίλος λοιπόν, θεολόγος, ότι ευτυχώς μας άφησαν τα ελληνικά hoaxes να μιλάμε για την... για το Άγιο Φως αυτές τις μέρες, χωρίς να μας βάλουν ειδοποίηση ότι είναι ανεπιβεβαίωτη είδηση. Και η αλήθεια είναι ότι η έρευνα αυτή για το αν πράγματι ανάβει μόνο του το Άγιο Φως, νομίζω ότι είναι από τις περιπτώσεις όπου δεν νιώθεις ότι έχουν χρησιμοποιηθεί οι δυνάμεις μας οι ερευνητικές για καλό σκοπό. Ο Βασίλης Οξυδιάς το έγραψε αυτό. Και εγώ ανήκω σε αυτούς, όπως το είπες, Θάνο, που βρίσκω λίγο γελίο να νομίζει κανείς ότι το γεγονός ότι είναι άθεος τον κάνει εξυπνότερο από όλους τους πιστούς. Λοιπόν... Ναι, είναι αυτό που είχαμε την ίδια κουβέντα ή παρόμοια κουβέντα όταν υπήρχε το θέμα με τις ανοιχτές εκκλησίες στην καραντίνα, όπου και πάλι ήταν μια αντιδημοφιλής άποψη, να πεις ότι, παιδιά, εντάξει, είναι ένα δικαίωμα, για κάποιους είναι σοβαρό. Ο σκοπός είναι να γίνεται σταθμισμένο, όπως, ας πούμε, για μας είναι σοβαρό οι πορείες ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είπε, όχι να το κλείσουμε και να είναι ένα ολικό lockdown. Η κριτική τότε ήταν το ιδιαίτερα ευνοϊκό καθεστώς που είχαν οι εκκλησίες, όχι το ότι ήταν ανοιχτές γενικά και αόριστα. Και πάλι, δηλαδή ξεκινάς, υπάρχει ο αντικληρικαλισμός, υπάρχει το ένα, υπάρχει το άλλο, υπάρχει όντως η ειρωνία ότι προς την πίστη πηγάζει από το ότι σου επιβάλλεται ως δόγμα, που λέει και στο σχόλιο ο φίλος του Ηρακλή, αλλά είναι διαφορετικό από το να κουνάς το δάχτυλο σε αυτόν που πιστεύει. Δηλαδή, το είπα, ότι μπορείς να κοροϊδέψεις, ρε παιδί μου, μπορείς να κάνεις σάτυρα, εννοείται. Αλλά κάπου υπάρχει και το ότι... Δεν είναι τεστ IQ η όλη φάση. Εσύ έκανες κάτι πασχαλιάτικο αυτές τις μέρες? Εκτός από το ότι έτρωγα μαγειριτσά. Έφαγες μαγειριτσά. Εγώ δεν έκανα τίποτα απολύτως. Δεν έκανα τίποτα που να θυμίζει Πάσχα στο χωριό. Τίποτα, μηδέν. Δεν πέρασα από επιτάφιο, Ανάσταση. Δεν βγήκα, δεν έβγαλα το κεφάλι μου απ' έξω έτσι να δω τα μπαμπούμ. Δεν έκανα τίποτε απολύτως που να θυμίζει. Το αρνί την επόμενη μέρα δεν ήταν καν αρνί. Ήτανε στο φούρνο, ήτανε. Τώρα ένα κατσικάκι. Α. Γιατί από τη μεριά της μητέρας μου έχουν τώρα στο χωριό βάζουν 15-20 αρνιά στη σειρά. Έχουν τεράστιους λάκους με αρνιά. Είναι εκεί, αν είσαι χορτοφάγος και μάλιστα για ηθικούς λόγους, μπορεί να λιποθυμήσεις από αυτό το θέαμα. Είναι όντως... σοκαριστικό. Εγώ αυτή τη χρονιά δεν έκανα απολύτως τίποτε. Περάσανε δηλαδή οι μέρες, πέρασα πάρα πολύ ωραία, σπάνιο για μένα. Πόσο συχνά με έχεις ακούσει, Θάνο, να εκφράζω με σοκαρίστικα ακραίες δηλώσεις, αλλά δεν κατάλαβα καθόλου τίποτα που να θυμίζει τις παραδοσιακές μας αξίες και γιορτές. Γενικά είναι πιο χρήσιμο να προσπαθούμε να κατανοούμε αυτό που δεν μας μοιάζει από το να απαξιώνουμε παντού, όχι μόνο στο θέμα της θρησκείας. Ευχαριστούμε τον κύριο Γεωργουσόπουλο, τον οποίο εκτιμούμε ως θεατρικό κριτικό. Εκλεκτές παρουσίες στο chat της εκπομπής. Εκλεκτές παρουσίες του. Σοκαριστικές αποκαλύψεις στο πρώτο 8 λεπτό του stream. Ότι πέρασα ωραία, Ναι, ότι εγώ είμαι άπιστος και εσύ πέρασες πάρα πολύ ωραία, είπε συγκεκριμένα. Όχι ωραία, σκέτο, είπε πάρα πολύ ωραία. Αυτή είναι η αλήθεια. Ηρέμησα. Δηλαδή, κοίτα να δεις τι σημαίνει αυτό στην περίπτωσή μου. Σημαίνει ότι κουράστηκα, έκανα δουλειές διάφορες και τέτοια δηλαδή. Κάτι χειρονακτικές. Αλλά σκεφτόμουν, το καλό με αυτές τις δουλειές ότι σκέφτεσαι ένα πράγμα. Και η ανθρώπινη ηρεμία είναι να καταφέρνει κανείς να σκέφτεται μόνο ένα πράγμα. Η αρρώστια της ζωής μας είναι αυτό που μονίμως το μυαλό μας βασανίζεται από 2, 3, 4 πράγματα ταυτοχρόνως που ζητούν την προσοχή μας. Εννοείται ότι τα social media είναι η μεγαλύτερη διάλυση που θα μπορούσε να βρει τον σύγχρονο άνθρωπο από αυτή την άποψη. Mm-hmm. Όποιος θεωρεί ότι αυτό είναι υπερβολή δεν έχει καταλάβει. Όποιος νομίζει δηλαδή ότι αυτές είναι παροχημένες γκρίνιες. Είναι η γκρίνια του μέλλοντος. Αυτή. Θα το βρίσκουμε ολοένα και περισσότερο μπροστά μας. Είναι το πρόβλημα της εποχής. Λοιπόν, η ηρεμία είναι ακριβώς αυτό αυτή η αίσθηση ότι εδώ μπορεί το μυαλό μου να απασχοληθεί με ένα μόνο πράγμα και κανείς να μην διεκδικεί την προσοχή του για κάτι ακόμα. Οπότε εγώ από αυτήν την άποψη μπορώ να πω ότι καταυχαριστήθηκα αυτές τις μέρες. Okay, δεν είναι εύκολο να σχολιάσω μετά από κάτι τέτοιο. Έτσι είναι. Ναι. Συμβαίνουν και θαύματα. Μυράκολο! Μυράκολο! Δεν κρυμιάζει ο πουλής. Επέστρεψε. Επέστρεψε και πιο αισιόδοξες για την επικαιρότητα ή αυτό παραμένει στα τάρταρα. Όχι. Δηλαδή για την επικαιρότητα είμαι στα ίδια. Παλιόπαιδα μας λείψατε, λέει η Κωνσταντίνα. Εμάς να δεις. Τον έπαιρνα τηλέφωνο, έκλαιγε. Και δεν μπορώ. Και πού είναι, μας αφήσανε. Δεν μας λένε τίποτα, δεν νοιάζονται αν ζω, αν πέθανα, αν είμαι καλά, αν θα γυρίσω. Αλλά ορίστε εδώ πέρα, η Κωνσταντίνα αποδεικνύει ότι δεν έφαγα κοκορετσάκι. Όχι. Δεν έφαγα κοκορετσάκι. Το συχαίνομαι. Δεύτερη αποκάλυψη, Τάνου Καμίλη. Ναι. Είναι... Φάνο. Είπες τη λέξη επικαιρότητα, αν δεν κάνω λάθος. Θέλω να ξέρεις ότι δεν φοβόμαστε να αντιμετωπίσουμε και τέτοιες προκλήσεις. Ναι, θα δανειστώ μία, όχι φράση, το ύφος ή τέλος πάντων την επιχειρηματολογία του φίλου Χαριζάβαλου, για να πω ότι τώρα που παρτάρατε, πέρασε και μέχρι ο πουλής πάρα πολύ καλά και πήρατε το αρνί και φάγατε και ξαναφάγατε και ξαναμεταφάγατε και ήρθε το Άγιο Φως και δεν ξέρω εγώ τι κάνατε, πήγατε και στο χωριό σας, τόσο πια ανώτατης τάξης άνθρωποι, τόσο προνομιούχοι, τόσο προύχοντες, ήρθε η ώρα πληρώσετε και κανένα λογαριασμό της ΔΕΗ. Λοιπόν... Δεν θα πληρώθουν μόνες τους οι ρήτρες αναπροσαρμογής. Κάποιος πρέπει να τις πληρώσει. Και εντάξει, πετάξατε λίγα λεφτά στα φαγητά εκεί πέρα και στις λαμπάδες, αλλά κάποιος πρέπει να πληρώσει και να πάρει και το τάδε στέλεχος της ΔΕΗ, την έπαυλή του, το αυτοκινητάκι του, δεν ξέρω εγώ τι. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Δεν λειτουργεί μόνο στο καπιταλισμό και ελεύθερη αγορά. Κάποιος πρέπει να το κινεί το χέρι. Το ένα χιλιάρικο την ημέρα που λέμε είναι μια μικρή πρόκληση για όποιον δεν έχει καταλάβει όμως τις τελεχάρες πληρώνουμε αυτά τα λεφτά. Λοιπόν, το είπε ο Κακλαμάνης στο Κόντρα εκεί πέρα ότι είναι κάπως προκλητικές αυτές οι αμοιβές για την εποχή μας, αλλά υπήρχε μια υπεράσπιση από την πλευρά του κυβερνητικού εκπροσώπου που μας εξήγησε για ακόμη μια φορά ότι εμείς κάθε φορά που παραπονούμαστε για αυτά τα λεφτά που παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι στον ιδιωτικό τομέα, δείχνουμε πόσο ποταποί και εσχατοτελευταίοι είμαστε και πώς δεν έχουμε καταλάβει ότι αυτός λέει παίρνει αυτά τα λεφτά, αλλά πρέπει να λάβεις υπόψη σου τι έχει φέρει. Δηλαδή λέει, κάτσε να δεις τα ποσά, πόσα εκατομμύρια μας έχει φέρει λοιπόν. Εντάξει, λέει, αντιλαμβάνομαι τους συνειρμούς κάποιου που αμείβεται με τον κατώτατο. Είμαι 1.000-1.500 ευρώ το μήνα. Και καλά, εγώ νιώθω ήδη μεγάλο ίκτο για αυτούς που αμείβονται με 1.000-1.500 ευρώ το μήνα. δεν ξέρω αν και εσύ το νιώθεις αυτό. Αλλά λέει, πρέπει να συγκρίνεις με αντίστοιχες αμοιβές. Δεν κοιτάω να μαζέψω τέτοια ποσά στο δρόμο. δεν σκύβω. Λοιπόν. Και. Το βασικό είναι ότι μας έχει φέρει 800 εκατομμύρια ευρώ. Η συγκεκριμένη διοίκηση, λέει, παρέλαβε μια ΔΕΗ στα όρια της χρεοκοπίας, αυτό δεν το λέμε εμείς, το λέει ο ορκωτός λογιστής, και με την τιμή της συμμετοχής σε συγκεκριμένο επίπεδο. Κατάφερε να προχωρήσει σε επενδύσεις, σε ένα πρόγραμμα εξυγίανσης, χάρη στο οποίο μπορεί να ενισχύσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις σήμερα με πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ. Εσύ, Θάνο, καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτή η φράση? Είναι πρόγραμμα εξυγίανσης, χάρη στο οποίο θα ενισχύσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με 800 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Θέλεις να μου εξηγήσεις λίγο αυτή τη φράση? Δηλαδή, αυτά είναι 800 εκατομμύρια ευρώ που θα αρχίσει τώρα να τα μοιράζει στα νοικοκυριά? Πρώτα απ' όλα, ναι, κάτι λένε και στην κυβέρνηση ότι έρχεται ένα σχέδιο κάποιων δισεκατομμυρίων, τέλος πάντων, επιπλέον ελάφρυνσης και λοιπά στους λογαριασμούς, το οποίο το παρουσιάζουν και το ξαναπαρουσιάζουν. Έβλεπα τηλεόραση και θα μεταφέρω και τις εμπειρίες μου αυτό το διάστημα, οπότε το βλέπα στον αυτιά. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο όπως ακούγεται, αλλά μάλλον θα γίνει σε κανένα μήνα δύο, οπότε θα έχουν φύγει δύο λογαριασμοί Δηλαδή θα έχουν φύγει 400-400 και μετά θα έρθει το κράτος να ξαναεπιδοτήσει την εσφροκέρδεια και να σου λέει, είδες πόσο σε προστάτευσα. Εν τω μεταξύ, με όλους αυτούς τους λογαριασμούς, εντάξει, πώς, δεν θα πληρωθούν, θα πάνε σε ρύθμιση. Δηλαδή ο άλλος θα έχει ένα καπέλο πάνω το κεφάλι του, τι χρωστάει τώρα 500 ευρώ στη ΔΕΗ. Θα τα έχει ρυθμίσει, δηλαδή θα είναι 1,5 λογαριασμός. Μιλάω για νοικοκυριό. Αν αρχίσω να μιλάω για επιχείρηση, τα ποσά ανεβαίνουν γεωμετρικά. Για να έρθει και το επιχείρημα εδώ είναι ότι έχουν κάνει πάρα πολύ καλή διαχείριση. Παιδιά, αύξησαν τη τιμή. Δεν έγινε καλή διαχείριση. Να πούμε την αλήθεια. Αυτό δεν είναι ακριβώς και ο πιο εφάνταστος τρόπος με τον οποίο μπορείς να αυξήσεις τα έσοδα της ΔΕΗ. Ναι. Βάζοντας ένα νοικοκυριό να πληρώσει 1,5-2,5 χιλιάρικα. Έτσι δεν είναι? Ναι, να το πάμε στα δικά μας. Έστω ότι έχουμε όλοι οι συνδρομητές που έχουμε, δεν μπορούν να κόψουν τη συνδρομή στο ΠΡΕΣ. Δεν μπορούν, γιατί είναι λίγο βασικό. Είναι κοινωνικό αγαθό. Ωραία. Βάζουμε μια ρήτρα καπέλο εκεί πέρα σε αυτά που πληρώνουν. Δεν μπορούν να κόψουν το ΠΡΕΣ. Σε παρένθεση, όπως δεν μπορείς να κόψεις το ρεύμα, πληρώνεις εσένα και πανηγυρίζουμε γιατί ο πουλής με το φοβερό επιχειρηματικό του σχέδιο έχει εκτινάξει τα έσοδα του ΠΡΕΣ. Και αν ήμασταν και στο χρηματιστήριο, θα πήγαινε και η μετοχή τέλεια. Φοβερό δεν είναι αυτό? Ναι, πάντως να πούμε ότι η διαφορά εδώ πέρα είναι πάρα πολύ κρίσιμη. Γιατί λέμε ότι στην περίπτωση της ενέργειας, όπως και στην περίπτωση της της υγείας, της μετακίνησης, του νερού, έχουμε δημόσια αγαθά τα οποία πρέπει να προστατευτούν ακριβώς επειδή είναι πολύ ελκυστικά για κερδοσκοπία, με δεδομένο ότι κανείς δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτά, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο λέμε ότι θα πρέπει να φυλαχθούν εκτός της, του ευγενούς αυτού σπορ της εσχροκέρδειας, προκειμένου να μπορούν οι άνθρωποι να εξακολουθήσουν να πίνουν νερό, να μετακινούνται, να έχουν ηλεκτρικό στο σπίτι τους. Και αυτή είναι μια πολύ σημαντική διαφορά με την ενημέρωση, παρότι καταλαβαίνετε ότι θεωρούμε και εμείς ότι σοβαρό πράγμα είναι η ενημέρωση. Ναι, γι' αυτό λέω και εγώ. Σοβαρό, αλλά αν δεν μπορούσε άλλος να διακόψει με τίποτα τη συνδρομή. Ναι. Απλώς θα την αυξάναμε μονομερώς, πρακτικά, με κάποια ρήτρα, και μετά θα ήμασταν πάρα πολύ καλοί επιχειρηματίες στην ελεύθερη αγορά. Για το πώς εκτινάξαμε τα έσοδά μας. Αυτό το πράγμα συμβαίνει στη ΔΕΗ και συμβαίνει και στους ιδιωτικούς παρόχους. Είναι πάρα πολύ απλό. Καθένας μπορεί να έχει ένα μαγαζί, έρχονται 40 πελάτες, δεν μπορούν για κάποιο λόγο οι 40 πελάτες να πάνε κάπου αλλού, γιατί υπάρχουν άλλα 3 μαγαζιά που έχουν τις ίδιες τιμές με σένα. Κάπως λέγεται αυτό, αλλά ας μην το αναφέρουμε. Και εσύ αυξάνεις απλώς τις τιμές. Ή θα ψοφήσουν από την πείνα οι πελάτες σου στο μαγαζί με τα τρόφιμα, ή θα πληρώνουν εσένα. Αυτό συμβαίνει. Και έχουμε ήδη 26.000 διακοπές ρεύματος, σύμφωνα με εκτιμήσεις μέσα από την ΔΕΗ. Και είχαμε φυσικά και τις σχηδαίες δηλώσεις, γιατί εννοείται ότι το τζάμπα τέλειωσε, ο οικονόμου το είπε αυτό, σωστά. Κυβερνητικοί βουλευτές, τέλος πάντων. Το τζάμπα τέλειωσε και όποιος δεν έχει να πληρώσει, υπάρχουν και αυτοί οι κακοπληρωτές, τέλος πάντων, κλπ. Σίγουρα θα υπάρχουν και τέτοιες χιδεότητες πάνω σε ανθρώπους που βλέπουν έναν μισθό να γράφεται εκεί πέρα στο λογαριασμό. Υπάρχει και το θέμα των ομαδικών αγωγών για τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Μάλιστα, έχω καταδεθεί τροπολογίες από την αντιπολίτευση και θα καταθέσει αύριο ΣΥΡΙΖΑ τροπολογία για να μην πληρώνεται η ρήτρα αναπροσαρμογής, το είπε ο Τσίπρας σήμερα. Μέχρι να κριθεί δικαστικά, γιατί τις επόμενες μέρες, νομίζω μέσα Μαΐου, θα αρχίσουν οι προσφυγές με τις οποίες θα κριθεί δικαστικά, έστω προσωρινά, η ρήτρα αναπροσαρμογής. Υπήρχε και τροπολογία του Μέρα πριν από ένα μήνα για να μην να υπάρχει ένα μορατόριο και να μην υπάρχουν διακοπές ρεύματος για ένα τρίμηνο, μέχρι να δούμε τι θα γίνει με, με όλη αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν και τροπολογίες από το ΚΚΕ, εννοείται. Κοινωνικά αγαθά και τέτοια, έτσι, καταλαβαίνετε, κομμούνια, λαϊκίστικα. Και αυτή είναι η κατάσταση. Αρχίζουμε και μετράμε διακοπές ρεύματος πλέον. Δηλαδή, είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Υπήρχε παλιά, πριν 2-3 χρόνια, ένα ρεπορτάζ στην Deutsche Welle. Είχε για εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά στη Γερμανία που είναι χωρίς ρεύμα. Δηλαδή, αυτή είναι μια κατάσταση που η ιδιωτικοποιημένη ενέργεια τη φέρνει και σε προηγμένες χώρες. Δεν είναι ότι η Ελλάδα θα είναι. Εμείς είχαμε στο χωριό πριν από πολλά χρόνια, είχαμε ζήσει αρκετά χρόνια χωρίς ρεύμα και είμαι προετοιμασμένος γι' αυτό. Μια τέτοια δήλωση δεν λείπει. Δηλαδή κάποιος, ρε παιδιά, πώς ζούσαμε μέχρι το 60, 50, πώς ζούσαν οι παππούδες σας. Θέλω να πω για την εσύ έχεις γράψει και βιβλίο. Εσύ έχεις γράψει και βιβλίο, Κωνσταντίνε Πουλή. Γιατί θες να μείνεις στο smartphone και δεν έχεις τα κότσια να γυρίσεις το αλέτρι. Γιατί είμαι καλομαθημένος, Θάνο. Έτσι, να τα λέμε όλα. Και συνήθως αυτοί που το λένε βεβαίως είναι καβάλα πάνω στο αλέτρι με ροζιασμένα χέρια από τη δουλειά. Ο Καμπουράκης, αν δεν κάνω λάθος, το έγραψε αυτό το επιχείρημα ότι ψάχνει να βρει για να φύγει από την Αθήνα, να πάει κάπου στο διάλογο θα πήγαινε και δεν έβρισκε. Και αυτό δεν μπορεί να καταλάβει πώς συμβιβάζεται με τους ανθρώπους που έχουν αυτούς τους λογαριασμούς. Και μας το έγραψε κάποιος φίλος πιο πριν. Είναι τα επιχείρηματα που ακούγονταν τον πρώτο καιρό των μνημονίων. Επιχειρήματα που λέγανε αυτό που λέμε τώρα. Δηλαδή ότι που είναι γεμάτες οι καφετέριες και που είναι λοιπόν τα οικονομικά προβλήματα που είναι γεμάτες οι καφετέριες. Εν τω μεταξύ, όλοι πια έχουμε ανθρώπους που έχουν χάσει τη δουλειά τους, δεν βγαίνουν από το σπίτι τους, έχουν καταστραφεί οικονομικά, έχουν δεσμευτεί οι λογαριασμοί τους. Δεν είναι κάτι δηλαδή που είναι τόσο εξωτικό ώστε να αναρωτιόμαστε μα πού συμβαίνει αυτό. Είναι σαν αυτό που λέγανε για τον COVID, ότι έλα μωρέ, ξέρεις κανένα που να έχει αρρωστήσει. Όλοι ξέρουμε. Και λοιπόν το έγραψε ο άλλος αυτό, ότι αναρωτιέμαι πώς γίνεται να γκρινιάζουν όλοι για το τι θα γίνει, αλλά την ίδια στιγμή να μην έχουν πρόβλημα να πάνε διακοπές. Και λες, ρε παιδί μου τώρα, εντάξει, το καταλαβαίνω, είναι δύσκολη δουλειά η προπαγάνδα. Θέλει να καταπιέσεις πολύ, έτσι, να βρεις μέσα σου το θάρρος και την σκληρότητα, να μην νοιαστείς κανένα και τίποτα. Το καταλαβαίνω, αλλά λες τώρα, εδώ, είναι κόσμος ο οποίος είναι σε απόγνωση. Είναι σε απόγνωση. Δεν συναντάνε τέτοιους ανθρώπους. Μόνο εμείς τους συναντάμε. Είμαστε τόσο πλεμπαίοι που τυχαίνει να έχουμε επαφή με ανθρώπους που αγωνιούν για το πώς θα πληρώσουν. Ο Καμπουράκης δηλαδή δεν έχει στο ευρύτερο κοινωνικό του περιβάλλον ανθρώπους που τους κόβεται η ανάσα και δεν ξέρουν τι θα κάνουν αύριο το πρωί. Ο Καμπουράκης είπε για αυτό με τα τσιγάρα. Δεν το θυμάμαι με τα τσιγάρα. Κάποιος είπε αυτές τις μέρες, ότι, ή τέλος πάντων λίγο πριν τις γιορτές, ότι γκρινιάζουν για το ένα, αλλά πληρώνουν τα τσιγάρα τους, ας πούμε, που είναι 4-5 ευρώ. Δηλαδή, είναι επιχειρήματα που πραγματικά είναι δημιουργικά, προσθέτουν στο δημόσιο διάλογο. Γιατί, που είναι σαν αυτό με τις καφετέρειες και με τα μαγαζιά. Και τώρα, όλοι πήγαν στο χωριό, οι εκδρομείς εκεί πέρα. Αυτοί πώς κάψανε. Και μετά γκρινιάζατε για το Fuel Pass των 12 ευρώ το μήνα, το οποίο το εξήγηλαν Μάρτιο και το άνοιξαν τέλη Απριλίου για να πηγαίνεις εκεί με τον κωδικό και να παίρνεις την επιδότηση. Δεν ξέρω σήμερα ποιο αφημί είναι, το 3, το 4. Έχει ανοίξει πλατφόρμα τέλος πάντων, 1,5 μήνα μετά. Εδώ τα λέμε όλα, λέμε και τα θετικά. Άνοιξε πλατφόρμα για το Fuel Pass. Μπράβο στην κυβέρνηση. Για 13 ευρώ το μήνα, είναι 40-50, ναι. Σε αυτή την πλατφόρμα, τι είναι το 1, 2, 3, 4, 5 στην αρχή, πόσο είναι άλλο για μοτοσακό, άλλο για μηχανή, λοιπόν, μοτοσυκλέτες, μοτοποδήλατα, 30 ευρώ, 35 με κατοικία, περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Ιωνίων κτλ. 40 οχημάτων πλην μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων. Με κύρια κατοικία στην υπόλοιπη Ελλάδα, Μάλιστα. Η πλατφόρμα άνοιξε και έπεφτε, μας γράφει ο Παναγιώτης. Εντάξει, λογικό. Ήσασταν από πάνω, refresh όλη την ώρα με να μπείτε πρώτοι. Πάλι εσείς φταίτε, σαν τις ουρές στο λεωφορείο. Προσπαθήσατε να μπείτε γεμάτο το λεωφορείο, περιμένετε λίγο. Όλα η κυβέρνηση θα τα κάνει. Όλα πάνω στα μίλαλη. Ναι. Έχω γίνει πολύ κυβερνητικό αυτές τις μέρες. Για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο είναι τα 50 ευρώ, σωστά. Ναι. Εξού και το 3.15.45, αυτό λέμε τώρα. Ναι. Ναι, δηλαδή, είναι ένα πενιντάρικο για 3 μήνες. Για βενζίνη. Ναι. Δηλαδή γεμίζεις, ξέρω εγώ πόσο γεμίζεις. Μισό, κάτι παραπάνω. Δεν γνωρίζω το θέμα, δεν οδηγώ. Αν μπορούν να τα πάρω κάπως αλλιώς, ξέρω εγώ, δεν θα έχω θέμα. Ναι. Ναι. Είχαμε και αύξηση κάτω του μισθού, και εδώ τα λέμε όλα, συνεχίζω εγώ το φιλοκυβερνητικό δηλαδή, κρεσέντο. Σου δίνει για τη βενζίνη. Ναι, σου δίνει και 50 ευρώ ακόμα. Ε? Σου δίνει και 50 ευρώ. Ναι, αυτό το, πάντως κάποια στιγμή είχε αρχίσει να κυκλοφορεί το ποσό, όταν είχαν γίνει οι υπολογισμοί. Και επίσης είναι κάτι, ρε παιδί μου, που λες τώρα... Το λες αυτό παρά έξω. Το λες, παιδιά, μην ανησυχείτε για την ακρίβεια, θα σας δώσω εγώ 13 ευρώ το μήνα. Τέλει και αυτό το θράσος του. Δεν είναι εύκολο. Μάλιστα, δηλαδή... ναι. Ήτανε το... Θα πάμε και στο μισθό. Το Fuel Pass, νομίζω, ήταν στο διάγγελμα Μητσοτάκη. Διάγγελμα σε εισαγωγικά. Ήταν στο αξίριστο. Στο είμαι σπίτι μου. Όπως εγώ τώρα. Α, είσαι σε φάση μου, κάπως διαγγελματική κι εσύ. Ναι, είμαι σε φάση διαγγελματική. Ήταν σε ένα τέτοιο διάγγελμα που είπε για την επιδότηση και μετά πέρασε μια μέρα, έκανε το κομμάτι του ο ηγέτης και καταλάβαμε, κάνοντας τις διαιρέσεις αφαιρέσεις κλπ. Τρεις στο ξύδι. Ναι. 3, 12, 15, 15. Πέρασε μια μέρα για να το πιάσουμε. Ναι. Ναι. Και νομίζω ήταν σε εκείνο το διάγγελμα. Ήταν που έλεγε ότι γνωρίζω ότι η αντιπολίτευση θα τα πει ψίχουλα, αλλά εγώ θα σας δώσω 12 ευρώ το μήνα για Fuel Pass. Και κακιά αντιπολίτευση θα τα πει ψίχουλα. Ναι. Εμένα μου λέγανε τώρα, έλεγε φίλος, δεν θυμάμαι τώρα να το έχουμε κουβεντιάσει στο ραδιόφωνο, συνάδελφός του στη δουλειά, έπαψε να παίρνει το αυτοκίνητο. Τα βάλε κάτω και αυτή, 3 στο λάδι, 3 στο ξύδι, 13 ευρώ το επίδομα βενζίνης, δεν συμφέρει να πηγαίνω έρχομαι με το αυτοκίνητο. Τέλος πάντων. Μιλάμε τώρα για πράγματα που και πάλι αναγνωρίζουμε ότι δεν μπορεί ο καθένας να κάνει αυτές τις δουλειές. Λέει η Νάνση εδώ πέρα, αναρωτιέμαι πόσο θράσος χρειάζεται για να βγαίνουν να λένε τέτοιες κουβέντες. Είναι κλίκες και καλοπληρωμένοι, δεν καταλαβαίνουν πώς ζούμε οι υπόλοιποι με 600 και 800 ευρώ. Παιδιά, τώρα, άμα είναι να έρχεστε να μπαίνετε στο chat, άνθρωποι που ζείτε με 600 και 800 ευρώ, συγγνώμη δηλαδή, αλλά δεν μπορούμε τώρα να... Κάπου να υπάρχει, δεν υπάρχει ένα φίλτρο. Πώς υπάρχει για τις βρισχές, να βάζει ο άλλος να επιτρέπουμε συγκεκριμένες εισοδηματικές κατηγορίες. Γιατί έτσι αλλοιώνεται και το δείγμα της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή, άμα μπαίνουν και γράφουν σχόλια τώρα, άνθρωποι... Το μέσο εισόδημα, ωραία, δεν είναι αυτό. Υπάρχει ο επίσημος όρος γι' αυτό, είναι το μέσο εισόδημα. Μπράβο. Ή οι καταθέσεις που αυξάνονται. Δηλαδή, πάει ο Μαρινάκης, ο Μελισανής, ο Αλαφούζος, αυξάνουν τις καταθέσεις τους, με εκατομμύρια, ας πούμε, εσύ χάνεις, αλλά στο μέσο όρο είναι το ίδιο. Αυτό είναι μια σειρά από τέτοιους οικονομικούς δείκτες που δεν δείχνουν ποτέ την ανισότητα. Συνήθως είναι το που ακούτε μέσο. Πώς ήταν η Κεραμέως που έλεγε ο μέσος όρος των παιδιών ανά τάξη είναι 20 παιδιά και προσέθεται την Αθήνα και το Ελαφωνήσι. Αυτό. Εντάξει. Η αύξηση των καταθέσεων επίσης είναι κάτι που το καταλαβαίνουμε όλοι. Η Νάνση υποθέτω ότι φροντίζει από τα 600 και 800 ευρώ, θα έχει και μια κουλτούρα αποταμίευσης να βάζει στην άκρη 100, 150 ευρώ το μήνα θα τις περισσεύουν να τα βάλεις στην άκρη, τόσο ώστε σε μια δύσκολη στιγμή έρχεται ο λογαριασμός της ΔΕΗ τριπλάσιος να μπορεί να το αντιμετωπίσει. Τι λέει, 17 ναι, είχε πει... 17 το είχε βγάλει η Κεραμαίωση. Το ίδιο σκεφτήκαμε μαζί με τον Πάνο για το μέσο όρο της Κεραμαίωσης και το μέσο εισόδημα. Πάντως υπάρχει όλα αυτά τα σχόλια, ουσιαστικά είναι μια ολόκληρη ιδεολογία, έτσι. Δηλαδή, το είδαμε και στο νομοσχέδιο του ΑΕΔ, είναι η ιδεολογία ότι και η ανισότητα είναι κάτι θέσφατο και κάτι θετικό, γιατί τι να κάνουμε, δεν έχουμε όλοι τις ίδιες ικανότητες και κάποιοι τα καταφέρουν και κάποιοι όχι. Και παράλληλα, αυτοί που δεν τα καταφέρουν με οποιοδήποτε τρόπο φταίνε. Όπως φταίς για την ανεργία σου, έρχεται να σου πει ότι φταίς που κάνεις και σπατάλη και δεν έχεις να πληρώσεις λογαριασμούς. Δηλαδή, υπάρχει και αυτή η καλλιέργεια ενοχής για όλο αυτό το πράγμα. Και τα τσιγάρα ή ένα τέτοιο επιχείρημα της καλοπέρας είναι ενδεικτικό. Δηλαδή, όλα σου πει γιατί καλοπερνούσες και δεν δούλευες σαν το σκυλί ώστε να πληρώνεις μόνο τους λογαριασμούς και τις υποχρεώσεις σου. Τώρα, γιατί γκρινιάζεις. Η μιζέρια, ας πούμε, που εκφράζεται όταν κάνεις κριτική στην κάθε φιέστα του Κώστα Μπακογιάννη. Αυτό το πράγμα είναι. Και όπως θα έλεγαν φίλοι κομμουνιστές, όλο αυτό είναι ταξικό. Και μάλιστα η πάνω τάξη κοροϊδεύει και την κατώτερη τάξη. Μα το δούμε και έτσι. Ναι, μωρέ, γιατί μπορεί. Αυτό είναι. Μας ρωτάνε εδώ πέρα κάτι πολύ σημαντικό, αν δεχόμαστε διακανονισμό στις συνδρομές. Και βέβαια, παιδιά, στις συνδρομές άνω των 100 ευρώ μπορείτε είτε να τα πληρώσετε κάθε μήνα, είτε να τα πληρώσετε προκαταβολικά. Θάνο, δεν κάνουμε αυτή τη διευκόλυνση, αν θέλει κάποιος να πληρώσει προκαταβολικά. Ναι, νομίζω δεν λέμε όχι σε τέτοιες προτάσεις. Σε τέτοιες προτάσεις δεν λέμε όχι. Πολύ ωραία. Εμείς, παιδιά, θέλουμε να διευκολύνουμε. Όποιος έχει λεφτά, δεν ξέρει τι να τα κάνει, δεν του περισσεύουν, τον βαραίνουν, τον αγχώνουν, σου λέει τα έχω σπίτι, τι γίνεται, μπορεί να τα φάω. Οπότε μπορεί να τα δώσει όλα μαζί προκαταβολικά. Αυτό, Θάνο, νομίζω ότι είναι... Αυτό είναι από τα πρώτα κείμενα που είχα γράψει στο Press. Η ιδεολογία του loser και η αριστερά, νομίζω ότι ήταν ο τίτλος. Που έλεγε αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει, βλέπεις εκεί πέρα κάτι ταινίες του Eisenstein, εκεί πέρα και βλέπεις ένα ηρωικό προλεταριάτο, βλέπεις στον ελληνικό κινηματογράφο, υπάρχει κάτι που είναι η τιμή, η υπερηφάνεια του να βρίσκεσαι χαμηλά στην κλίμακα της κοινωνικής ιεραρχίας, μεν, να είσαι φτωχός, αλλά τίμιος, να έχεις το κούτελό σου καθαρό, και να νιώθεις ότι τα... Ο οικοδόμος εκεί που... Ακριβώς. Που δουλεύει το γιαπί, το πυλοφόρι, το μυστρί και είναι και δουλευταράς και δεν γκρινιάζει. Ναι. Η ιδεολογία του loser, ναι. Το ιδεολόγημα του loser, αυτό που λέει είναι ότι ο άνθρωπος που δεν έχει πετύχει είναι στόκος και φταίει. Ζούμε σε ένα περιβάλλον ευκαιριών όπου ούτε λίγο ούτε πολύ ευθυνόμαστε για τις αποτυχίες μας προσωπικά. Και εγώ το βλέπα, έβλεπα ας πούμε ένα ρεπορτάζ για μια κοπέλα που είναι, ξέρω εγώ, 24-25 χρονών, κάτι τέτοιο, και γυρνάει με μια κάμερα και ένα μικρόφωνο και ρωτάει τον κόσμο πόσα λεφτά παίρνουν. Και έχει κάνει βίντεο με, ξέρω εγώ, 20 εκατομμύρια views στο TikTok, ρωτώντας τους ανθρώπους, εγώ είμαι δασκάλα, παίρνω 83.000 δολάρια το χρόνο. Εγώ είμαι τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών. Και έλεγε αυτή, πρέπει να το κάνουμε αυτό για να υπάρξει η συνείδηση ότι και της ανισότητας για όσους βρίσκονται στη μειονεκτική θέση, να είναι γυναίκες ή μαύροι ή οτιδήποτε άλλο, και να ξέρουν ότι μπορούν να διαπραγματευτούν τον μισθό τους. Και λες τώρα, η άλλη έχει κάνει κάτι το οποίο μπορείς να το θεωρήσεις ότι θέτει το ζήτημα της ανισότητας, γιατί είναι αυτοί οι άνθρωποι που τους ρωτάς στον δρόμο «How much do you make» και σου απαντούν, και δεν καταλαβαίνει ότι αυτό δεν είναι ζήτημα μιας ατομικής διεκδίκησης, όπου κάποιος λέει «Α, δεν είχα καταλάβει ότι μπορώ να διεκδικήσω, τελικά μπορώ να διεκδικήσω, ξέρεις κάτι αφεντικό, θέλω περισσότερα». Και σου λέει και το αφεντικός «Πώς δεν το είχα σκεφτεί τόσο καιρό. Δεν είχες ρωτήσει κι εσύ. Δεν τα ζητάς κι εσύ. Πώς να στα δώσω». Οπότε δεν αντιλαμβάνεται αυτό που όποιος σκέφτεται πολιτικότερα το καταλαβαίνει. Ναι, με το μεταξύ έδειξες και το θέμα τώρα, τώρα κλείνοντας και των κενών θέσεων εργασίας, δηλαδή υπάρχει και αυτό, που συνηγορεί το θέμα της τεμπελιάς, ότι ψάχνουν εργοδότες και δεν βρίσκουν στον τουρισμό. Και λες, γιατί ρε παιδιά δεν πάτε να δουλέψετε, πώς είναι, πόσες κενές θέσεις λένε ότι είναι. Καμιά 10.000 κάπου. Όχι, παραπάνω ρε. Παραπάνω. 40-50 κάτι τέτοιο. Α, ναι. Αν μπορεί να βοηθήσει και το chat. Τέλος πάντων, υπάρχει και αυτό και το έχουμε ξαναφέρει. Μέχρι και ο Biden είπε πληρώσε τους παραπάνω. Και ήδη είναι η περίοδος που ξεκινάμε με τον τουρισμό. Και πάνω από 50.000. Ναυτεμπορικοί. Okay. Κενές πάνω από 50.000 θέσεις στον τουρισμό. Γιατί δεν πάνε να δουλέψουν. Εν τω μεταξύ, όπως είναι ο τίτλος, το γιατί δεν πάνε να δουλέψουν είναι... Ακούγεται λίγο, εκφέρεται με το ίδιο ύφος που λες γιατί δεν πολεμάνε. Είναι γιατί δεν πάνε να δουλέψουν, ρε. Ναι, αυτό είναι ενδεικτικό. Δεν ψήνονται οι άνθρωποι να δουλεύουν σαν σκλάβοι. Και δεν είναι βέβαιο ότι έχουν και πολλές διαφορετικές επιλογές. Νομίζω αυτό είναι βασικό. Και πολλοί άνθρωποι το κάνουν που και πάλι απλώς οι επιλογές τους είναι αρκετά λιγότερες. Ή το κάνουν για να μπορέσουν να ζήσουν καλύτερα τους υπόλοιπους μήνες του χρόνου. Και πάλι, νομίζω όλοι έχουμε τους γνωστούς που θα φύγουν σεζόν και θα πούνε, εντάξει, θα δουλεύω σαν το σκυλί, αλλά okay, είναι ωραία στο νησί, κοιμούνται σε διάφορα έτσι, καταλήμματα 3-3. Το αυτοκίνητο για 3 μήνες. Και τέτοια, δουλεύεις 12 ώρες, παίρνεις ένα καλό μισθό, με 6 ημέρα, 7 ημέρα και βγαίνει πάνω από 1.000, ας πούμε. Με τα tips και λοιπά και πρέπει να είσαι και ευχαριστημένος. Και αυτό είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας. Δηλαδή, είναι το κλασικό παράδειγμα που άλλοι δουλεύουν και άλλοι βγάζουν τα χρήματα. Και άλλοι βγάζουν τα υπερκέρδη. Ο άλλος ναι, που και πάλι είναι για να επιβιώσει. Για να επιβιώσει και τους μήνες που δεν θα έχει δουλειά ή δεν θα έχει την ίδια καλοπληρωμένη δουλειά. Ο άλλος απλώς βγάζει και κάθεται. Και επίσης, και κάθε τόσο κάνουμε και ρεκόρ στον τουρισμό. Δηλαδή και προ-COVID μονίμως ρεκόρ κάνουμε. Και τώρα θα λέμε πόσο καλά πήγε ο τουρισμός. Και βλέπεις μονίμως την ίδια ιστορία. Μονίμως το... είτε στο ρεύμα με τα κέρδη των παρόχων, είτε στο τουρισμό με τα κέρδη των ξενοδόχων. Βλέπεις μονίμως την ίδια ιστορία. Κάποιοι κερδίζουν και κάποιοι... δεν ξέρω, πρέπει να βρω εύσχη μια έκφραση για να το πω αυτό, αλλά εντάξει, καταλάβατε. Ταλαιπωρούνται. Ταλαιπωρούνται. Ναι, ταλαιπωρούνται. Αδικούνται. Οπότε γι' αυτό ακούς τόσα ηλίθια επιχειρήματα από την απέναντι πλευρά που σου λένε είστε μπέλης στο ένα ή στο άλλο, καλοπερασάκιας κλπ. Που δεν έχουν καμία πολιτική ουσία και μόνο διαλύουν την κουβέντα. Γιατί αν μιλήσουμε ουσιαστικά και με επιχειρήματα, δεν υπάρχει κανένα επιχείρημα για να συμβαίνει λογικά και πρακτικά όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Κανένα απολύτως. Ούτε η μετοχή της ΔΕΗ, ούτε η μετοχή της, του μεγαλοξενοδοχείου. Αυτό το είχαμε πει και στην ανασκόπηση που είχαμε κάνει για τον τουρισμό, ότι γενικά ισχύει κάτι με τον τουρισμό που δεν θέλει και τρομερή φιλοσοφία για να το αντιληφθείς. Ότι γενικά, παιδιά, δεν είναι ότι τα μοιραζόμαστε. Δεν είναι όπως αυτά της ΔΕΗ, δηλαδή, που σου λέει ο άλλος, έφερα 800 εκατομμύρια, καθίστε γύρω-γύρω να τα μοιράσουμε. Αυτό που συμβαίνει τώρα με τη ΔΕΗ, που είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι ναι. Μας κάνει εντύπωση που ο άλλος φέρει 1.000 την ημέρα, αλλά αυτά θα τα μοιραστούμε. Α, okay. Και με τον τουρισμό υπάρχει περίπου η ίδια αντιμετώπιση. Δηλαδή, σου λέει ατμομηχανή της οικονομίας και δεν ξέρω εγώ τι, και πάλι. Δεν λέει κανείς όταν συζητούμε πόσο σημαντικός είναι ο τουρισμός για την οικονομία μας, δεν λέει κανείς ότι κάποιος δουλεύει σε μια υπόγα χωρίς ρεπό και μένει με ένα κάρο μαντράχαλους γιατί δεν αντέχει να υποστηρίξει με τα χρήματα που παίρνει μια στοιχειωδώς ευπρεπή διαβίωση για τον καιρό που εργάζεται σεζόν στα τουριστικά νησιά. τα λέμε αυτά, λέμε, ξέρω εγώ, τα ποσά των εσόδων από τον τουρισμό, λες και τα μοιραζόμαστε. Ναι, πανηγυρίζουμε πάλι για δισεκατομμύρια τα οποία δεν βλέπουμε. Δηλαδή, καταλαβαίνω, από τα κέρδη, ok, κινείται η οικονομία κλπ. Δηλαδή, όντως το ξενοδοχείο θα λειτουργήσει, θα έχει μπορεί και τρόφιμα, όλα τα υλικά που χρειάζεται, τέλος πάντων κλπ. Θα κινηθούν και άλλες επιχειρήσεις με τη συνεργασία με τα ξενοδοχεία. Καταλαβαίνουμε αυτό, ξέρουμε, σκαμπάζουμε από οικονομικά. Αλλά και πάλι, αυτό γίνεται με ανθρώπους που είναι σε μεγάλη πλειοψηφία, γιατί δεν συμβαίνει παντού. Ξέρω και περιπτώσεις που είναι καλά τα πράγματα, όλοι νομίζω. Δεν κάνουμε περιπτωσιολογία όμως εδώ πέρα, λέμε τη μεγάλη εικόνα. Και αυτό γίνεται στην πλάτη ανθρώπων που είναι μονίμως αναλώσιμοι. Και μια παρένθεση εδώ πέρα. Ναι, Θανώ, αυτά υπό τον όρο, και πάλι και για την εστίαση, ας πούμε, υπό τον όρο ότι αυτά είναι εισοδήματα που δηλώνονται νομίμως, στο βαθμό που δηλώνονται, και πάλι με το δεδομένο ότι δεν τα τρώμε όλοι μαζί. Δεν είναι κακό να το πει κανείς αυτό. Το συζητάμε, λες και δεν υπάρχει αυτή η διάσταση. Σου λέει δίνουν δουλειές και λες ότι ο άλλος προτιμάει να είναι άνεργος παρά να πάει να του κάνουν αυτό το πράγμα. Παρά να πάει να περάσει αυτό το μαρτύριο. Mm-hmm. Να μην μπορεί δηλαδή να καλύψει στοιχειωδώς, να έχει μια ανθρώπινη διαβίωση εκεί πέρα και να του μείνουν κάποια λεφτά. Δεν το συζητάμε τώρα. Να κάνουμε μια παρένθεση εδώ για τον ανταγωνισμό. Να σχολιάσουμε λίγο τον ανταγωνισμό, γιατί μας γράφει ο Γιώργος, που είναι το σχολείο, ότι αυτή την ώρα Ευαγγελάτος λέει στο Δελτίο ποιες συσκευές καίνε το περισσότερο ρεύμα στα νοικοκυριά. Η τηλεόραση, παιδιά, η τηλεόραση. Κλείστε. Κλείστε την τηλεόραση. Καλά, και αυτά είναι θέμα χρόνου. Δηλαδή και αυτό ξεκινάει τώρα. Και στο εξωτερικό υπάρχει. Στη Γερμανία το λέει η κυβέρνηση. Το μπάνιο. Ο Ντράγκη το είπε. Θέλετε κλιματιστικό ή ειρήνη? Αυτό το επιχείρημα θα υπάρχει. Παιδιά, τι να κάνουμε εδώ πέρα όλοι, ποιες συσκευές να ανοίγουμε, ποιες να κλείνουμε, για να χρωστάμε λιγότερο. Εν τω μεταξύ, όλα ανοιχτά να τα έχεις, δεν θα πληρώσεις από το ρεύμα που καίς τα πολλά. Από τη ρήτρα θα τα πληρώσεις και από τις άλλες χρεώσεις. Παρένθεση εδώ, πού είναι οι φιλελέδες που φώναζαν για το 3 ευρώ στη ΔΕΗ εν τω μεταξύ? Η ρήτρα αναπροσαρμογής δεν τους πειράζει? Μόλις το σκέφτηκα αυτό. Θυμάσαι 14-15 ή και επί ΣΥΡΙΖΑ, το 3 ευρώ στη ΔΕΗ και το 3 ευρώ στη ΔΕΗ, εγώ δεν βλέπω, στην ΕΡΤ, εγώ δεν βλέπω ΕΡΤ, δεν θέλω να πληρώνω το 3 ευρώ. Και τώρα καταπίνουμε όλο το 300 στη ρήτρα. Για να σου λέει ο άλλος ότι είσαι ΣΥΡΙΖΕΟΣ και γκρινιάζεις και μίζερος. Ναι, μπορούμε να δώσουμε και εμείς συμβουλές για το ποιες συσκευές να ανοίγετε και να κλείνετε. Κρατάμε το PC ανοιχτό. Το PC δεν καίει τίποτα, παιδιά. Τίποτα. Για να μπορείτε να βλέπετε The Press Project. Κλείστε όλα τα υπόλοιπα. Και το ψυγείο δηλαδή. Το έχετε. Σφαλιάρα στη λιτότητα. Θα λένε κλείστε και τα ψυγεία. Ναι. Σφαλιάρα στη Ρωσία. Γιατί αυτό είναι για να αντισταθούμε, για να χάσει ο Πούτιν. Εσύ. Όταν κλείνεις τις ηλεκτρικές συσκευές, βάζεις το δικό σου λιθαράκι για να χάσει ο Πούτιν, τον οποίο θα πληρώνουν σε λίγο όλοι σε ρούβια για το φυσικό αέριο, ώστε να πληρώνει αυτός τους στρατιώτες του για να εισβάλλει στην Ουκρανία και μετά εμείς θα στηρίζουμε και την Ουκρανία. Και όπως σωστά έγραψε κάποιος φίλος στα social, δεν θυμάμαι δυστυχώς το ποιος, στο τέλος θα χρηματοδοτούμε και τους δύο, δύο πλευρές εμείς αυτόν τον πόλεμο. Γιατί αν περάσει αυτό, αν περάσει το θέμα με την πληρωμή σε ρούβια, που η κυβέρνηση λέει όχι, όχι, όχι, και ήδη σιγά σιγά θα αρχίσουν οι χώρες να πληρώνουν σε ρούβια ή θα αρχίσει να κόβεται η παραγωγή του φυσικού, το εμπόριο του φυσικού αερίου, αυτό θα γίνει. Θα στηρίζεις και τη ρωσική οικονομία και την ουκρανική. Εγώ νομίζω ότι το κρίσιμο στοιχείο εδώ πέρα είναι η ηθικολογία. αυτό που γίνεται είναι πως αντικαθίσταται μια πολιτική συζήτηση από μια μόνιμη ηθική αποστροφή προς αυτούς που δεν ξέρουν να διαχειριστούν τη ζωή τους. Mm-hmm. Δηλαδή, πώς το λέμε ρε παιδί, ξέρουμε ότι το πάχος έχει μια ταξική συνιστόσα που σχετίζεται με την ποιότητα της διατροφής και την δυνατότητα της σωματικής άσκησης. Αυτό το ξέρουμε. Προκύπτει ερευνητικά. Ταυτοχρόνως, είναι πολύ βολικότερο να υπάρχει μια προσέγγιση ηθικολογική σε αυτό. Γιατί ο άλλος δεν είναι όπως πρέπει, γιατί έχει αδύναμη θέληση. Σε αντίθεση με τον επιχειρηματία, τον επιτυχημένο, ο οποίος το απόγευμα, όσο κουρασμένος και αν είναι, θα πάει να παίξει τένις και θα διατηρήσει αυτό το καλλίγραμμο κορμί τύπου Κυριάκου Μητσοτάκη, ακριβώς αυτό που όλοι θαυμάζουμε και ποθούμε. Ναι, έτσι okay. Είναι, αυτή είναι η πλήρης, αυτός είναι ο πλήρης συλλογισμός. Και αυτό σημαίνει σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε ότι του Μητσοτάκη δεν θα του λείψουν τα λεφτά για το ρεύμα. Την ίδια στιγμή όμως θα είναι κεντρική γραμμή από την κυβέρνηση ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι πολίτες σαν να τα σπαταλήσαν αυτά τα λεφτά. Σαν να τα φάγανε έτσι όπως τους έλεγε ο Ντάισελμπλουμ. Τα φάγανε σε ποτά και γυναίκες. Έτσι πρέπει να νιώθει ο άνθρωπος. Δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο. Είναι το επιχείρημα για να διαλύσει την κουβέντα. Είναι τέτοια επιχειρήματα. Δεν είναι επιχειρήματα ηλικιότητας ή ανθρώπων που ζουν σε έναν άλλον κόσμο. Δηλαδή καλά, ξέρουν καλά το σε ποιους απευθύνονται, αλλά ξέρουν και το τι πρέπει να πούνε. Ναι. Θάνο, εμείς πιο ευχάριστο μήνυμα όμως θα κλείσουμε την εκπομπή μας, γιατί το ζητούμενο νομίζω ότι είναι και για σένα και για μένα πάντα να υπάρχει μια ανάταση ψυχική. Να υπάρχει ένα θετικό μήνυμα για την νεολαία μας, για τα νέα παιδιά μας που μας ακούνε και περιμένουν να ακούσουν μια καλή κουβέντα για το αύριο. Πιστεύω ότι αν περιμένουν να ακούσουν μια καλή κουβέντα για το αύριο, δεν μπαίνουν σε αυτή την εκπομπή. Εδώ, οι κοινωνικές επιστήμες πώς εξηγούν το ότι δεν τους έχουμε πάρει ακόμα με τις πέτρες? Θάνο Καμίλαλη. Τι θες, εγώ λόγος είμαι μια δημοσιογραφία τελείωσα, δεν είμαι κοινωνιολόγος με πτυχίο. Ωραία. Ας μιλήσει λοιπόν η κοινωνιολογία. Κάντε ναι, πέρα ναι. Όλοι. Ησυχάστε. Να διαβάσετε το αφιέρωμα που είχαμε κάνει τα πρώτα χρόνια της κρίσης, το The Press Project, γιατί δεν κουνιέται φίλο. Είναι ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα που έχει 10 διαφορετικές εξηγήσεις, ίσως να είναι περισσότερες, ίσως να είναι λίγο λιγότερες. Διαφορετικές εξηγήσεις για αυτό το ως προς αυτό το ερώτημα. Το πώς είναι δυνατόν να υπάρχει τόση ανοχή στην αδικία. Εξετάζονται μια σειρά από τις απαντήσεις που έχουν δοθεί κατά καιρούς και νομίζω ότι είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ήταν λίγο θεωρητικό, λίγο πρακτικό, πολιτικό. Ήταν σε ένα διαφορετικό περιβάλλον στην αρχή της κρίσης, στην αρχή των μνημονίων, πριν τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί προφανώς ο ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε μια τέτοια επιθυμία να μην παραμείνουν αδρανείς οι καταπιεζόμενοι αυτής της χώρας, απλώς που μάλλον δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Εντάξει, είναι απίστευτα περίεργη και πολύπλοκη κατάσταση, δηλαδή και μετά την πανδημία ή κατά τη διάρκεια της πανδημίας δεν ξέρω τι αντιδράσεις θα περίμενε κανείς να υπάρχουν. Και αυτή είναι μια κουβέντα που δεν είναι για τις 6 παρά, θέλω να πω, αλλά αν ψάχνετε θετικές ειδήσεις, να πούμε λίγο τα διεθνή. Κέρδισε ο Μακρόν, δεν ξέρω το μάθατε. Κέρδισε, να κάτι θετικό. Επιτέλους. Κέρδισε η δημοκρατία. Κέρδισε η δημοκρατία. Κέρδισε η Ευρώπη. Είδες μήπως δήλωση Ηλία Κασιδιάρη σχετικά? Όχι. Tweet. Όχι, όχι, με πιάνεις απροετοίμαστος αυτό. Συγγνώμη. Χάρηκε, χάρηκε. Ο Ηλίας λέει, είμαστε οι άλλοι μισοί. Τι? Α, για, μέτραγε τον κόσμο. Ε? Μέτραγε τους ψηφοφόρους Λεπέν. Μέτραγε τον κόσμο που θέλει να κινηθεί αντισυστημικά εναντίον του... εναντίον των κομμάτων που εκφράζουν το status quo. Ναι. Καλά, προφανώς είναι ειρωνικό το κέρδισε ο Μακρόν, τι καλά κλπ. Δηλαδή είναι το μικρότερο κακό. Για άλλη μια φορά είναι το μικρότερο κακό. Απλώς τώρα το κατάλαβαν περισσότεροι άνθρωποι ότι είναι το μικρότερο κακό. Δηλαδή πριν 5 χρόνια υπήρχε και ο κεντρός εδώ, που ο μη παραδοσιακός πολιτικός με το αυτοδημιούργητο κόμμα του, τον Μόχς, που κέρδισε που ήρθε από το πουθενά και διεκδικεί την Προεδρία, πρώην Υπουργός Οικονομίας τι ήταν σε ένα σημείο. Ναι, τώρα αυτά δεν υπάρχουν. Είναι ο άνθρωπος που έχει κόψει χέρια, έχει βγάλει μάτια, έχει τραυματίσει πάρα πολύ σοβαρά. Αλλά σου λέει, είδες τι καλά να έχεις κάποιον που απλώς κόβει χέρια και βγάζει μάτια, ναι, αλλά δεν στείνει θαλάμους αερίων. Είδες, ναι, πόσο καλά μπορούν να είναι τα πράγματα για σένα. Τα πράγματα πάντα αν μπορεί δεν εκφράζεσαι με ακραίο τρόπο, αν προσέξεις και είσαι μετριοπαθής, είδες τι καλά που είναι τα πράγματα. Όλοι χαιρόμαστε γι' αυτό. Πάρα και εμείς τέτοια ζητήματα θέλουμε. Δηλαδή, τι να είναι η πολιτική. Πολιτική είναι το πεδίο στο οποίο καλείσαι να επιλέξεις μεταξύ ματιού και κρεματόριου. Αυτό είναι η πολιτική. Έτσι δεν είναι? Όλοι αυτό οραματιζόμασταν ότι θα είναι η πολιτική. Ναι, ναι, ναι. Είναι και τέτοιο το σύστημα. Δηλαδή, επειδή είναι προεδρικό τώρα, πάνε 2 στο δεύτερο γύρο, οπότε έχεις αυτό το 58-42, που ήταν και πιο μεγάλο από αυτό που περίμεναν κάποιες εκτιμήσεις. Δηλαδή, λέγανε και για ντέρμπι σε κάποιο σημείο κλπ. Νομίζω ότι στάθηκαν πάρα πολύ σωστά οι ψηφοφόροι του Μελανσόν σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, δεν κέρδισε η Λεπέν την αντισυστημική αριστερή ψήφο, παρά το γεγονός ότι το προσπάθησε, λέγοντας, ας πούμε, τελευταίες μέρες πριν τις εκλογές, ότι εμείς θα βγούμε από το ΝΑΤΟ, παίζοντας το χαρτί της ειρήνης. Καταλαβαίνει κάποιος ότι για έναν αριστερό ψηφοφόρο, εντάξει, τον πιάνεις εκεί λίγο στο τέτοιο, όταν του λες για το ΝΑΤΟ. Αλλά αυτός δεν είναι λόγος, προφανώς, να πας να ρίξεις Λεπέν. Δηλαδή, το προσπάθησε λίγο να γοητεύσει τους ψηφοφόρους του Μελανσόν, δεν τα κατάφερε από ό,τι φαίνεται. Εγώ δεν συμμερίζομαι και τους πολύ, πολύ μεγάλους πανηγυρισμούς για την τρίτη θέση του Μελανσόν. Για να κλείσω κάλυμα τη δημοσιογραφία. Λίγο πιο αναλυτικά. Υπάρχει ένα κλίμα ότι είναι νικήτρια η αριστερά με το αποτέλεσμα του Μελανσόν και τέλος πάντων και ο τρίτος πόλος και τώρα θα υπάρχει δυναμική και να δούμε και το ένα και το άλλο. Εντάξει, αυτή η συζήτηση μου κάνει πάρα πολύ ίδια με το 2017. Το γράψα και στο κείμενο μετά με την αποχή για την Γαλλία και γενικά για την αποχή. Ότι είναι λίγο τσάι και συμπάθεια. Α, τρίτη, ναι, πολύ καλός αγώνας, μπράβο παιδιά, παραλίγο στο δεύτερο γύρο. Και αν είχε στηρίξει και ο Ρουσέλ θα ήμασταν δεύτερο γύρο. Και εντάξει, δεν λέω ότι δεν είναι θετικό, λέω ότι δεν είναι για πανηγυρισμούς και να δούμε και τι θα γίνουν στους βουλευτικές. Γιατί είναι πάρα πολύ ίδιο με πριν 5 χρόνια αυτό. Την ίδια εικόνα την ξαναείχαμε. Ο Μελανσόν, ο ανερχόμενος και βγήκε τρίτος. Μπράβο του, αλλά και πάλι έχει την ίδια θέση. Δεν βλέπεις αυτή τη δυναμική ακόμα. Αν τη δεις στις βουλευτικές, θα πανηγυρίσουμε όλοι μαζί. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά. Χαιρόμαστε πολύ που σας ξαναβλέπουμε. Δεν είπαμε αρκετά για συνταγές μαγειρίτσας. Θα πούμε περισσότερα πώς και τι, τις καλύτερες ιδέες, λύσεις, προτάσεις σερβιρίσματος. Περισσότερα πασχαλινά νέα αύριο την ίδια ώρα. Χρόνια πολλά και κατάργηση της ρίτσας αναπροσαρμογής, όπως μας γράφουμε στο chat. Τίποτα άλλο. Αυτές είναι πασχαλινές. Και να χρωστάτε, όπως είχα πει μετά τα Χριστούγεννα, και να χρωστάτε όλοι και όλες 1 εκατομμύριο και να μην σας νοιάζει, σαν τον Πρωθυπουργό μας. Αυτά είναι. Δικαιώνεται αυτή η ευχή σιγά σιγά.